Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Og velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi traditionen tro byder op til aktiedebat, tips og tricks, og hvem ved, måske også en god historie fra ugen, der er gået. Jeg har i hvert fald allieret mig med ikke bare én, men to gode historiefortællinger. Godmorgen og velkommen til jer to, Per Hansen og Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi jeg måtte være. Svendsen, er han god til Andersen fra Flid og Snyd? Fra den gamle? Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. Per Hansen, i hvert fald investeringsøkonom fra Nordnet. Dejligt, at du vil være med. Det handler jo om spørgsmål fra lytterne i dag, og vi skal have rigtig mange igennem. Der er allerede kommet nogle stykker. Super. Så der er nok at tage fat på. Det har været en begivenhedsrig uge, Per Hansen. Hvad har du egentlig lagt mest mærke til, eller hvad har været den vigtigste begivenhed den her uge? Jamen, jeg vil fremhæve fire ting. Det er jo selvfølgelig, og desværre Rusland og Ukraine, så er det Nasdaq Composite og Nasdaq 100, som mandag ramte bear market territorium med et fald på 21,5% siden toppen den 19.11.2021, så skal jeg love for, at der er gjort et godt comeback, og det jo leder mig frem til, at de to ting, som jeg tror, de fleste husker ugen for, det er 40% stigning i de kinesiske aktier, der blev savet over på midten, JD.com, Alibaba, Baidu for eksempel, og så selvfølgelig i sig selv, centralbank, den amerikanske centralbanks udmelding om, at vi skal vente yderligere 6 renteforholdelser i år, 3 i 2023, der bringer Fed Funds i 2,5, samtidig med, at investorerne de siger, vi tror, at den amerikanske centralbank kører den amerikanske økonomi lige lugt i recession for prisen. Den 10-årige rente, den ligger 2,20. Lad os lige blive ved den der Kina-historie, Per Hansen, fordi at det var faktisk sådan, at vi havde Peter Lisby med på en telefon fra Shanghai i går. Det var lidt uheldigt, for vi mistede ham undervejs. Den der linje, den gik altså i stykker. Og der var en ret vigtig pointe, som Peter han gerne ville have bragt på banen her for os i Millionærklubben. Den nyhed, der kom fra Kina her i løbet af ugen, den handlede blandt andet om, at der var nogen i hvert fald, der tolkede den som, at de er blevet færdige med at regulere for de store tech-selskaber ude i Kina. Og Peter, han mener altså, at det er en fejlfortolkning. Han mener simpelthen, at der er noget, der er gået galt. In translation, som man siger, altså i oversættelsen her i Vesten. Der er ikke tegn på, siger han, at de har sagt noget om, at de er færdige med at regulere. Tværtimod, han tror, der kommer mere regulering. Blandt andet ser han, at der kan komme noget regulering i forhold til Tencent. Tencent, som jo har et stort finansielt ben, og det mener altså snart bliver udskilt som en særlig børsnotering. Så altså, pas lige på derude, hvis at man sidder og tror, at det hele er slut med regulering af kinesiske aktier. Det er det bestemt ikke, hvis man i hvert fald lytter til Peter Lisby. Per Hansen, kinesiske aktier, er der overhovedet noget, som danske investorer bør have i deres depot? Jeg tror, det er noget, som man i hvert fald skal have som en del af en aktiesamling, men jeg synes, det som du fortæller mig her, det er lidt nyt for mig, at det skulle være sådan, at kineserne ikke er færdige med at regulere de her ting, fordi opfattelsen, tror jeg, i den her uge har været kulminerende onsdag, at den nedtur, der har været, den hedder noget med Rusland, Ukraine og Rusland geopolitik og Rusland ESG og Ruslands manglende stillingtagen til at tage afstand fra Rusland. Den handler om, hvorvidt Kina bliver det næste sted, hvor man skal være bange for risikopræmien. Den handler om USA, Kina og alle mulige andre ting. Og så handler den jo ikke mindst om regulering og risikoen for, at der sker yderligere eskalering i relation til afnotering og det der, at man backer op omkring de her udenlandske noteringer. Så hvis det er sådan, at det her ikke er afslutningen på, at kineserne ikke bakker op længere om de her ting, jamen så tror jeg, at den optur, der var i den her uge, det var et falsk signal. Jeg tror, der er rigtig mange, der håber på, at vi nu har set bunden, og vi nu kommer til at se den kinesiske regering bakke op. Og hvis de ikke gør det, jamen så tror jeg faktisk ikke, det bliver interessant at have kinesiske aktier i den resterende del af 2022, for uden den der opbakning, så tror jeg, det bliver svært at genfinde det momentum, som der tidligere har været. Og det skyldes, at hvis du kigger på indtjeningsudviklingen, forventningerne til indtjening i de største kinesiske selskaber, så er den altså gået en hel del ned. Og du skal jo både have reverseret den der ændring i indtjeningsudviklingen, men du skal ikke mindst have en regulatorisk backup. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Men altså, jeg vil godt spørge om noget, Per, fordi når du har så en som dig på besøg her, alle de der Kina-selskaber, de ledende Alibaba og det der, altså er det så nogen, som du rigtig sidder og læser regnskaber på, eller sidder du bare og følger med på markedet? Nej, kan man komme ind i det lort? Nej, jeg læser ikke regnskaber. Jeg læser ikke regnskaber i detaljer på nogle af de her selskaber. Det er jo altså ikke sådan, at jeg sidder og læser 1640 forskellige regnskaber generelt set, så på den måde, så kan man sige, så adskiller det sig ikke fra en lang række andre selskaber, hvor jeg ikke er inde og kigge i de enkelte selskaber. Men når jeg kigger på Kina langsigtet, så er det jo ikke fordi, at jeg har nogen speciel forkærlighed for det kinesiske styre eller noget af den stil, men så er det fordi, at hvis man kigger for eksempel på et selskab som Baidu, som jeg selv har købt, så er det jo fordi, at jeg sidder og kigger på om 10 år, hvordan står Kina i forhold til Baidu, som er Google i Kina? Hvordan står Baidu i forhold til selvkørende biler, som de er inde i, eller på vej ind i, eller arbejder på? Hvordan står Baidu som nogle af dem, der kommer til at være med til at lave dagsordenen inden for kunstig intelligens osv.? Og der tror jeg, at Kina får et ord at skulle have sagt. Jeg har ikke noget specielt sympati for det, der foregår i Kina overhovedet. Jeg har ikke noget sympati for styret og alle de der ting. Men jeg tror bare ikke, at man skal undervurdere og ekskludere, at der i Kina foregår nogle ting, hvor de er ret godt med på nogle af de her teknologiske tendenser. Det er jo den der gamle sang med Tommy Kent, og jeg holder med Kina, og Kina skal man ikke grine af. Kender du ikke den? Jo, det var nok den Tommy Kent, der var det. Men jeg er sådan set enig med dig, men det var bare fordi, som for at spørge om hvad hedder det, når man bedømmer noget og ser på alt det der, så er det jo lidt det, hvis man... Det er jo sådan lidt black box over det, ikke? Altså, jo. Og så må man sidde og sige, tør man være der, eller tør man ikke være der? Du har sikkert fuldstændig ret, at de der selskaber, nogle af dem og så videre, vil er store og vil stå distancen på lang sigt, ikke? Og så videre, men... Og så er der jo da en ops... altså når Alibaba er faldet fra 250 til 80, og nu koster den måske 100 eller 150, jeg ved ikke, hvordan henad, men... Altså men det er klart, hvis de bliver smidt ud af USA's børs, og de sidder og siger, jamen, de der papirer, I kommer, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Så nu er det ud med, ja. Så er det jo ikke så morsomt at have aktier i dem. Pointen altså, mest for Peter Lisbys sidst. Lad mig lige indskyde, det var Skoller, der lavede den der, jeg holdt med Kina. Men det er jo sådan set lige meget. Men altså, pointen fra Peter Lisbys side er i hvert fald, at man skal passe en lille smule på med den tolkning, som der er i de vestlige medier i hvert fald. Og det, som han mener, at jeg er ikke kinesisk kyndig, så jeg kan ikke vurdere, om det er sandt eller forkert. Jeg læner mig op, hvad han har fortalt mig. Altså, de var ude at sige, at de taler om mere transparens og kommunikation til markedet i forhold til det her regulering, men altså, der var ikke nogen meldinger om, at de var færdige med at regulere. Så pas lige lidt på derude. Vi skal have gang i markedet, Lars Svendsen. Ja. Det står du for? Jo, men det ser jo sådan set fortsat meget godt ud. Altså, nu ligger vi lige en promille ned i dag, men altså, det går jo sådan set forbløffende godt. USA var oppe med 1,25% i går, eller sådan noget lignende, ikke? Og amerikanerne kan man ikke rigtig få skræk, og Asien har også haft en sådan nogenlunde pæn dag, der er lidt setback i Hongkong, men altså, det er jo fordi, det brusede op, ikke? Så, men altså, det er jo klart, at hvis så kommer der sådan en, som du nu lancerer det, så må vi jo sidde og klør og sige, så skal vi måske alligevel være bekymret. Og det er det, du sidder også og siger, Per, ikke? Det var det et falsk signal? Det er jo ikke så godt. Nej. Så skal vi skifte mening igen. Men altså, markedet er forbløffende. Jeg mener, at markedet er forbløffende stærkt og ligesom ignorerer, og du spurgte om, hvad var det vigtigste? Jeg vil sige, at det vigtigste er jo, hvad der sker lige oppe på grund af Ukraine, ikke? Men altså, til sydenlande bliver Putin jo mere og mere ophidset og gal, eller den person, som man kalder for Putin, ikke? Skulle vi måske hellere tale om. Hvorfor siger du sådan? Jamen, det er jo fordi, jeg mener, at der er jo tre hypoteser om det her fænomen. Det er, at enten er Putin spiller, og det er det, som de fleste tror på, fordi vi kan se på en fjernsynsskærm, enten spiller Putin fuldstændig op til stregen, og vi vil så sige, er gået over stregen, og det er jo den vestfalske fred fra 1648 eller et eller andet, efter 30-årskrigen, man blander sig ikke i andre landes indre forhold og invaderer dem. Det er til det. Men enten går han til stregen fuldstændig, det er det, de fleste mennesker tror på, eller også er han blevet bims i hovedet. Så er det Putin, han bliver bims i hovedet. Det er der også nogen, der siger, nogen påstår, at han har fået et eller andet, de der... Alzheimer's, det er sådan noget i den retning. Og han er ikke rigtig klog, ikke? Den er helt galt, ikke? Men der er ikke nogen, der stopper ham. Og så den tredje mulighed, det er den, jeg tror på. Det er, en tredje hypotese, det er, Putin er død. Ham, du ser der, det er hans dobbeltgænger. Han har efter sine to dobbeltgængere, som han jo bruger for ikke at blive skudt ved attentat. Og hvad hedder det? Det burde, hvis jeg sad i en efterretningstjeneste, nu efterretningschefen i Danmark er jo sat fra at lave noget, fordi vi, det er jo den måde, han opretholder mange offentlige ansatte i det her land. Den ene, han lurer på den anden og fyrer ham osv. Men hvis så ville jeg sad i FET, og i øvrigt også i PET. Så jeg vil sige, at vi er nok prøve lige at finde ud af, måske mest spørge over i Amerika, det kan vi jo gøre via Etelon, hvor vi sidder og lytter på, hvad de snakker med, politikerne snakker om, om Putin er Putin. Fordi, når med problemet er, hvis du har en plagiat, som har overtaget kontrollen, og den anden er forsvundet på en eller anden mærkelig måde. Han opfører sig jo fuldstændig unormalt, og han har været en usædvanlig Putin, den rigtige Putin, har været usædvanlig snedig skakspiller i den måde, han har drevet Vesten rundt på. Og lige pludselig så tonser han fuldstændig igennem og sætter sig i en situation, hvor han, medmindre han havde vundet den krig i løbet af en uge, han ikke gjorde, en seksdageskrig, så ender han med at tabe. Altså, det er forrygt. En lille smule speechless her, Lars Svendsen. Det tror jeg bestemt ikke er tilfældet, men er man må jo tro, muligheder. Hvad man må vi tro. Og, vi tror og på, du tror simpelthen på, at det, ja. den person, vi ser i fjernsynet fra ja. Sig som Putin, det er ikke Putin. Nej, er det ikke bemærkelsesværdigt? Han sidder for 10 meter langs bord. I går holdt han en tale, hvor han skældte ud over alt muligt mærkeligt. Og alle, der ikke ville støtte hans projekt, krigsprojekt, de er forrædere i hele Rusland. Ikke? Det er jo det samme som at føde en borgerkrig i Rusland på længere sigt, mellem de gamle og de unge, og hvem der tror på ham og ikke det. Men når grydelåget ryger af. Men han holder jo ikke møde med folk. Han sidder med en skærm. Ja, men det er måske, fordi han er blevet halvskør. Eller helskør. Nå, men det, jo, men hvis det er jo tilfældet, at hvis du bliver sådan et bunkersyndrom, at Hitler han sad jo også nede, i øvrigt sad han mest over i Ulveskansen på Østfronten, og ikke nede i Berlin, men der sad han faktisk halv af krigen derovre, og det var også der, man førte krigen, men fordi det var på Østfronten, ikke? Men de bliver jo tosset i hovedet af at blive spærret ind. Men han sidder der. Der er noget meget bemærkelsesværdigt ved det. Og hvis du kommer tæt på en person, så kan du lugte personen. Du kan se, hvordan han er, og du kan snuppe et hår fra ham, selvom han ikke har så meget på hovedet, for at lave en DNA-test, om det nu skulle være ham. Der er noget rasende galt i det der. Og det er jo også det, der nu den ene efter den anden begynder at forsvinde overfra nu. Og det tyder jo på, at det kunne godt være, der var nogen, der gik rundt og havde en revolver i lommen. Men yes, jo længere væk du er fra, hvis du holder en stor afstand, så er det jo svært at ramme en revolver. Er du egentlig Lars Svendsen, eller hvad? Ja, jeg er Lars Svendsen. Men, kan jeg være sikker på det? Eller skal ja, jeg komme lidt tættere på at lukke det? Sådan en idiot som mig er der ikke så mange af. Og jeg har jo ikke brug for at have en dobbeltgænger. Det påstår jo, jeg har hørt så sent som i går, at Saddam Hussein, han havde 5-6 stykker. Okay. For han har ikke lyst til at blive sprunget. Jamen, altså, man må mene, hvad man vil, også i det her program. Og Lars Hansen, du tror altså på noget, som... Altså, jeg har ikke mødt andre, der tror på det der. Nej, men det kan jo være, at de skulle tage og overveje den, og efterretningstjenester, alle lige sidder og piller bussemænd, og ikke ved, hvad de laver. Det kunne være, at de skulle tage og kigge lidt på det. Godt. Lad os se at komme i gang med spørgsmålet. Der vælter ind her med gode spørgsmål til jer. Der er mange, der gerne vil i kontakt med jer. Og det kommer man altså i dag på sms'en 42 42 03 21. Man skal huske at starte sin sms med Mio, M-I-O. Og så smider den altså afsted på sms. Og det er jo sådan, det foregår i dag. På næste fredag, der gør vi det live op i salongen her på 5. sal i Pilestræde, hvor Euroinvestor holder til. Så der kan man altså komme ind og møde os. Og måske diskutere det her på. Helt tæt på. Man kan måske være heldig at få nappet et hår af Lars Svendsen, så man kan tjekke hans DNA. I hvert fald så er det altså på næste fredag den 25. Der er stadigvæk et par billetter tilbage, men man skal skynde sig, så kan hoppe ind og købe billetter, hvis I vil være med til det. Der er også morgenmad og hygge og alt muligt andet. Det er altså på næste fredag, helt som til sædvanlig sendetid 9.06. Ja, vi lægger ud med en spændende mail her fra Michael, som har været så heldig at sælge ejendom. Så står han nu med 1,2 millioner i hånden, som han godt kunne tænke sig at smide i en investeringsforening. Spørgsmålet er det nu, eller skal jeg vente på Putins hjerneblødning foretager sig? Det er første del af spørgsmålet. Anden del er, som I lige kan tage med, når I skal svare her, det er om, er det så halv aktier obligationer, eller er det 70-30? Ja, lad os starte med timingen, Per. Er det nu, man skal smide penge i en investeringsforening? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, at det rigtige svar set i et langsigtet perspektiv, hvor vi over de sidste 100 år cirka har fået et 6,6% årligt gennemsnitligt afkast på aktier, der kan man sige, hvornår er det bedste tidspunkt at købe aktier på, det i dag. Men det er ikke sikkert, det er i dag. Mm. Og det er et udtryk for, at der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvordan investorerne de vil opfatte de nøgletal, som ikke er kommet endnu, men som kommer i eftermiddag på et en eller anden form for måde. Der er ikke nogen, der ved, om Putin har en dobbeltgænger. Der er ikke nogen, der ved, om rådgiverne rundt omkring Putin, om de egentlig koncentrerer sig udelukkende om at sige det, som Putin gerne vil høre, eller de siger det, der er det rigtige, og så videre, og så videre. Alt det der støj, den ved vi desværre, set i et langsigtet perspektiv, ikke ret meget om. Men det vi ved, det er, at de bedste forudsætninger for at skabe et fuldstændig fænomenalt afkast langsigtet, dem har man faktisk i aktiemarkedet. Man skal bare være klar til, at en gang imellem, så er der nogen, der sidder lidt uroligt i båden. De sætter lidt ud i den ene side, de begynder at hoppe, de begynder at danse, og this time is different, og det er jo det, der giver noget af det skuld på nogle af de muligheder. Så det gode og rigtigste svar, det er, at det er der ingen, der ved, inklusive mig selv, om det lige nøjagtigt er i dag. Det vi ved, det er, når investorerne de taber de aktier, de har, når vi ser, at VIX-indekset eksploderer opad, når vi ser, at fornemmelsen for risiko den eksploderer opad, så er skaden sket, og så er det sådan, at vi allerede har fået en prissætning, som et langt stykke hen ad vejen indbefatter noget af den risiko, den nervøsitet, som investorerne de har. Det er der, hvor man skal købe aktier. Og så skal man holde sine aktier. Men om det er i dag, det er faktisk det spørgsmål, jeg får oftest, og det er der, hvor jeg hver gang er nødt til at melde pas, ligesom alle mulige andre, som er ærlige. Så hvis man vil være investor, så skal man investere, og man kan ikke time det alligevel, så det er sådan set lige så godt at hoppe ind i dag som i morgen. Hvis man er investor, så skal man gøre det kedelige, og I har også måttet lægge ører til det, og nogle af dem i Millionærbunken kan huske det. Det er som når du skal male en toværelses lejlighed. 80% af din tid, den går på at forberede dig, vaske ned, spartle ud, sørge for at lægge malertape på, dæk gulvet af, og i det øjeblik, du er fuldstændig klar, jamen, så er du klar til at smøre maling på, og fuldstændig på samme måde, find ud af, hvem er du som investor? Hvad er din risikotolerance? Hvornår får du ondt i maven? Hvad er din investeringshorisont? Og hvad er din relative forkærlighed for aktiv versus passiv? Aktiv involvering versus det at forblive i aktiemarkedet og langsigtet få et afkast på 6-7% med muligheden for 10-15% og en gang imellem, at der bliver skabt forudsætningerne for den næste store optur, men det er altså 25% nedtur. Men den her halv-halv aktieobligationer, Per Hansen, hvad mener du om den? Er det vejen frem, eller skal man være 70-30, altså aktie 70%, obligationer 30? Under normale omstændigheder, så vil jeg sige, hvis det er en person, som ikke skal bruge penge de næste 10 år, så skal man have tæt på 100% i aktier. Hvis man er kortår, så er udfordringen, at hvis vi kigger de sidste 10 år, der er investoren, de har fået både i poser og i sæk. Nu er der sket det, at posen den er gået i stykker, og der er hul i sækken. Og hvad mener jeg med det? Jamen, der mener jeg jo, at det vi ser, har set indtil videre i år, det har været, at aktier de går ned, men obligationer går også ned, fordi renterne de stiger. Og det er jo noget af det, som stresser de fleste investorer, det forstår jeg godt, for normalt så ser vi, at obligationer er den stødpude, som man kan stå imod med, når det er sådan, at aktierne de svinger for meget, og de går mere ned, end de går op. Og derfor så er det måske en lille smule udfordret, fordi det kan godt være, at du ikke er super vild med at stå på de 70% i aktier i en langsigtet, relativt balanceret portefølje, men du er måske heller ikke super komfortabel med at placere dine penge i obligationer i en scenarie, hvor en 10-årig rente i Europa hedder 0,567 eller noget i den stil. Den amerikanske centralbank skal hæve renterne 9 gange yderligere, og på et eller andet tidspunkt så skal Fed jo også til at, ECB også til at starte sin rentemotor. Så den her scene, der er gået hul i sækken. Og posen, den er også lidt utæt. Der er jo ikke noget mere irriterende end at spørge, hvornår skal man købe aktier, og så får man at vide, at det er sådan set lidt lige meget. Når man det ville være så dejligt, hvis der var nogen, der kunne sige det i morgen. Ikke? Mm. Svendsen, har du en holdning til, om det er tid nu, eller skal man vente på, at der bliver lidt mere fred i verden? Ja, jeg mener, man skal vente. Det er sådan set nok. Han har jo en klassisk situation, fordi det som manden her, eller dame, eller hvad, det var Michael. Det var Michael. Jamen, så var nok en mand jo. Selvom man kan også godt være en dame, hedder Michael. Det var, hvad hedder det, kong David begift med en, hedder Michael. Men hvad hedder det, at pointen er jo, at man får ligesom alle pengene på en gang. Og så, ligesom hvis man også arver og sådan noget. Og så er jeg balladen jo det, at skal man så, hvis du sparer op hen ad vejen, så vil man jo kunne investere, så får du spredt din anskaffelseskurs, og så bruger du et stort talslov, og så er der ikke så meget. Så skal det nok gå, ikke? Men hvis du ligesom alle sammen på en gang, og så falder aktiemarkedet 30%, ikke? Så har han ligesom sagt, hold nu kæft, ikke? Hvis jeg bare havde ventet, så havde jeg jo kommet ind på noget, der lignede, i hvert fald ikke på toppen, ikke? Og vi er jo faktisk på toppen på aktiemarkedet, ikke? Mm. Og det er sådan set lidt det, der er balladepunktet for, men obligationer skal man ikke røre, fordi det er håbløst. Så må man sætte penge i banken. Fordi det, altså obligationer, der vil også være kurstab, og det vil blive jo håbløst i næsten mange år. Så hvad hedder det? Det er bare at blive væk med det. fra det. Og så må man, hvad hedder det, jo bevæge sig rundt på aktiemarkedet. Så må man jo finde noget, der har lav risiko. Og, men altså, jeg vil sige, hvis du var der i dag, så vent lige lidt. Jeg begriber ikke, at aktiemarkedet er så positivt. Nej. Det er jo som om, at det derovre, det er bare sådan en walk in the park, og så er det overstået, og så kommer, politikere og centralbanker og redder os. Ikke? Som, det var som hende her, hun sagde, hende, Christine Lagarde, hun sagde, inden alt det her brød løs i Ukraine, hun siger, altså, vi kan jo med, altså, så skal de redde det ene og sætte andet, og siger, ja, men jeg kan ikke skaffe olie, og jeg kan ikke skaffe flere lastbilchauffører. Altså, hvis der er mangel på noget, hvis der er reelle problemer i samfundsøkonomi, og det er der nu, og en krig og alt det der djævelskab derovre, jamen, det kan man jo ikke trykke penge fra. Og det er så at sige, at du rent faktisk synes, at Christine Lagarde, hun sagde noget fornuftigt. Ja, det mener sådan, jeg også, hun sagde. Jamen, jeg er ret imponeret, ikke? Ja. Men, men bare, lige nu vil jeg sige, prøv lige at vente. Der er ingen grund til. På lang sigt, så er det rigtig nok, og der vil jeg så også sige, der, du skal ikke købe obligation, men, og der er så også et problem, hvor gammel han er og sådan noget, ikke? Men altså, det er for risky. Per, du havde lige en supplerende kommentar til at se. Fik det meget. Jamen, jeg fristes jo til at sige, samtidig, når jeg får lov til at tale til nogle interesserede investorer, så er der nogen, der siger, hvad kommer efter en top? Og så siger jeg altid, jamen, der kommer en ny top. Men det kan godt være, der kommer en bund i mellemtiden. Men der kommer altid en ny top. Der er altid en ny zugspitze, og lige pludselig så er der Kilimanjaro, så er der Mont Blanc, og så er der Mount Everest og alle de der ting. Bjergene, de bliver ved med at vokse, og på lang sigt, jamen, så er aktiemarkedet et fænomenalt sted at være. Men hvis jeg skal prøve at give lidt tal på det, så har vi nu hos Nordnet 73.000 kunder, som sparer op hver måned. Og det er et rigtig godt eksempel på, at de skyder et fast beløb ind, som de synes, at det, de kan aflevere til aktiemarkedet, som de synes, de har lyst til at investere. Og på den måde, jamen, så er de jo uafhængige af, om kurserne de gav medvind i november, eller om vi fik en nedtur i januar, eller et eller andet ting. Men de er egentlig langsigtet med på den positive udvikling, som jeg ikke ser, der er ændret en tøddel ved overhovedet. Men om kurserne de stiger meget på mandag eller falder på mandag, det er der altså ikke rigtig nogen, der ved noget om. Og der vil jeg simpelthen bare lige sige som serviceoplysning, der er måske nogen, der tror, at det der med weekenden, det er noget, der er designet til, at vi skal slappe af. Men det er udelukkende noget, der er lavet sådan, så aktiekursen ikke kan falde i rolige perioder. Jeg vil jo så sige, at jeg giver dig meget ret, men efter top kommer der altså Nordea, fordi de har lige købt den der topliv, eller hvad for noget. Ja, lad os lige på den på banen. Det er altså en af dagens nyhedshistorier. Ja. Nordea køber Top Danmark livsforsikringsdel. Hvad skal vi mene om det? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en mærkelig handel. Generelt, det var du også, da Almindelig Brandshold sidst havde brug for at få frigivet nogle penge, så de skulle købe koderne, ikke? Men altså, livsforsikring, det er jo en dødssyg business, fordi der kapitalafkast er dårligt, og det er jo virkelig bare at få en management marginal ved at være asset forvalter. Men altså, pointen er jo, at man skal i hvert fald ikke have nogen, der har lovet nogen et afkast. Hvis det er markedsværdi, så videre, så ligesom en investeringsforening, så er det jo fint nok. Men nej, jeg forstår det ikke. Og jo, så er de jo ikke helt uafhængige af hinanden, vel? Fordi Sampo ejer top, eller halvdelen af top. Og Sampo har jo været den store aktionær og siddet for bordenden i Nordea, ejet en overgang næsten 23%. Nu er de så rykket ned, og de ejer, hvis de i øjeblikket kun ned på 6-7%. Men det er jo dem, der har været hånden bagved, hvem der sidder i bestyrelsen. Det har jo været Sampo. Og nu kommer de der og vil købe den, så det er måske sådan en... Så det er med ført hånd, siger du? Nej, jeg siger ikke det med ført hånd, men det er sådan lidt venner og bekendte. Mm. Per Hansen, 2 milliarder måtte der lægges for den handel. Er det fair prissat? Jeg synes faktisk, det er fair prissat. Jeg synes det var faktisk egentlig, at hvis jeg var Sampo, så ville jeg bare sige, at det har været en top dollar investering at være i Top Danmark. De har jo gjort det fuldstændig fantastisk. Jeg synes, det er det helt rigtige, at Top Danmark de gør. Jeg er fuldstændig på linje med Lav. Det er altså godt for Nordea. Det er ligegyldigt for Nordea, og det er fordi Nordea, det er sådan en kæmpe stor butik, og de gør det faktisk ret godt. Jeg synes, det er det rigtige, de gør. De rendyrker den, og fuldstændig rigtigt, som Lav han siger, det er jo lige før, du skulle have haft en Oscar for det, så kan jeg tage en dansk Bodil. Jeg synes jo, at der bliver bundet for meget kapital. Det er sådan en administrationsaftale på basis af nogle garantier, og så kan du få sådan et overnormalt afkast i en periode, hvor aktiemarkedet lige pludselig stikker afsted i det enkelte år, men det er ikke noget, som Top de skal. Og hvis I kigger på det, Top tryk Kodan, Almindelig Brand, alle sammen er gået ud af livsforsikring og ind i og koncentrerer sig om sin skadesforsikring. Og jeg tror, at det er helt naturligt, det er det, man gør. Prisen ligger inden for rammerne af det, som Almindelig Brand de fik korrigeret for forretningsstørrelse. Mm. Så jeg synes da, at det er sådan, at Top Danmark, de gør jo det, som de andre gør også. Er vi bedste ejere? Nej, det er vi ikke. Det er der rigtig mange børsnoterede selskaber, der kunne lære af. Direktøren skal hver eneste morgen spørge sig selv, er vi bedste ejere i dag, og er jeg den bedste til at lede virksomheden? Og hvis ikke de er det, så skal de gå hjem, og så skal de bede bestyrelsen om at finde nogle andre. Det vil være det wake-up call, jeg kan sende her fra Morgenstund. Du siger, det er en non-event, det tror jeg ret i. Men det modsiger jo faktisk det der gamle udtryk, det er, skade bliver man klog, men aldrig rig. De vil gerne være i skade. Man kan sige, at... I er simpelthen fejst her til morgen. Ved I hvad? Vi skal altså nå nogle flere spørgsmål. Vi må simpelthen lige speede op her i studiet. Steffen, han sidder i Aalborg og kigger lidt på Huskompaniet og Lars Hansen. Jeg ved, også har kigget på det. Han skriver, på baggrund af gårsdagens regnskab for netop Huskompaniet, hvordan vil du så vurdere den case? Jeg kan se, at de forventer lidt nedgang i aktiviteten fremover. Nu kommer der en masse ros til dig. Han er virkelig begejstret for den måde, du fremlægger dine holdninger. Og syn på verden. Ej, ros, det er der også plads til. Dejligt med det engang. Svendsen, hvad siger vi? Jamen, jeg købte den jo her faktisk i årsag til at købe den, det var, at den var faldet simpelthen meget sidste år, den var bare fuset ud som børsintroduktion, ikke? Og så købte jeg den, så tænkte jeg, at det er bedre end at have, jeg har nogle penge stående, som skulle have rentet, så tænkte jeg, at det er bedre at købe Huskompaniet til kurs 110, eller 111 købte det dengang, og så måtte jeg købe den på 119 også, end det er at have penge stående i banken osv. Så gjorde jeg det, og så tænkte jeg, at det var faktisk en meget god idé, og de kan jo nok til at betale noget udbytte, og går faktisk meget godt, så købte jeg endnu flere. Men det er sådan set bare for mig en... det lyder åndssvagt, men altså, det er i stedet for at penge stående på nulrente eller minusrente. Men problemet er, eller sagen er den nu, at det er jo en lav pris af aktier, de har købt egne aktier op, og alt muligt andet, nu er de betalt 7,35 kr. Eller et eller andet. Ja, i udbytte, det er jo meget godt, når du betaler 118 for den. Men de regner jo faktisk med, at de vil sælge, det er så salget indgået aftale om nye huse, nybygget hus, ikke? Vil falde med 15-20%, og det er så på grund af alt med renten og alt det der. Men de har en meget, meget stor ordre på, som de så skal gennemføre. Så derfor så bliver der ligesom... Men altså, hvis du kigger på længere sigt, det er egentlig det, der begynder sådan at bekymre mig lidt, det er, at den er god nok, og jeg tror jo på, at den skal op i 150-60. Ham her nede fra Roskilde, ham her, vores gamle ven, der er på besøg, Løstrup. Ja. Han har den jo også. Det glæder mig jo, når andre gamle, kloge folk, som sidder og regner det der ud. Men han har den jo også. Men pointen er bare, jeg giver det på, at den skal op på 150-160. Den er jo ikke ligefrem. Den har jo været 135, og så fest den af igen. Ikke? Men jeg tror faktisk, at den er rigtig. Men bare sige, at på lang sigt, på meget lang sigt, det er jo så måske 3-4 års sigt, så kommer renten op, og så vil det blive noget inddæmning, alt det der, og de skal jo holde tungen i munden med deres styring af kost, ikke? Men nu mangler de byggegrunde, siger jeg det. Jeg har faktisk 2-3 stykker, de kan køre mig, men hvad hedder det? Du har det hele også. Ja, det har jeg. Men hvad hedder det? Jeg den tror, man skal holde ud. Det er nogen konklusion på det der. Ja, du skal holde ud. Godt. Vi lader den ikke. Nej, vi hopper lige videre, fordi der er så mange spørgsmål. Vi skal nå omkring så mange aktier som overhovedet muligt. Peter i Silkeborg, han vil gerne have Per Hansens bud på Ambu. Den er stadig dyr på PE, skriver han, shortet med over 14%, der forventes nok en nedjustering. Men vækster de stadigvæk ikke flot og vinder markedsandele? Spørgsmålstegn. Jeg har en position, der er faldet meget. Jeg overvejer at doble. Ja, hvad vil du sige om Ambu? Jeg vil sige, alt det, som Peter han siger her, det er naturlige overvejelser i forhold til det, der er sket. Gonzales CEO, som viste sig desværre ikke at være Speedy Gonzales, da han foretog det her kæmpe, kæmpe, kæmpe store insiderkøb i september måned, hvor han købte for 26 milliarder kroner af sine egne penge. Millioner, undskyld, sagde jeg milliarder. Det var et kæmpe falsk signal. Der er kommet 2 negative præciseringer. Der er kommet 3 præciseringer i streg. Altså, jeg håber selvfølgelig for Ambu og for investorerne, at der ikke kommer flere negative præciseringer. For ellers er man nødt til at fyre direktøren. Så er man nødt til at sige, at da Gonzales han kom ind med den friske og nye energi, og man ligesom skulle af med Lars Marker, som lige pludselig havde fået for meget magt, i hvert fald i forhold til en alt for svag bestyrelse på det tidspunkt, så må man sige, så er bestyrelsen altså truffet det forkerte valg, hvis der kommer flere negative præciseringer. Så jeg forstår godt det vadested, som Peter han er i. Aktien er ikke billig. aktien har aldrig været billig, men det bør være sådan, at de får accelereret deres vækst. De har taget en meksikansk fabrik i brug, så vidt jeg husker, her i februar, eller også så gør de det i marts, det vil reducere deres transportomkostninger ret dramatisk. Det vil reducere deres time to market ret dramatisk. Men markedet skal jo være der, og vi skal jo sørge for, at efterspørgselen svarer til det, som Ambu de har som ambitioner. Ambu, de skal simpelthen i gang med at levere, og bestyrelsen, de skal simpelthen se at vågne op. Godt, så fik vi det på plads. Palle Ejort i Vordingborg, han sidder og kigger lidt på udbytteaktier. Han spørger, om man kan bruge de faste udbytteaktier som svenske fastighedspræferenceaktier. De giver et kvartalsudbytte. Kan man bruge dem som en slags obligation, af hans spørgsmål? Per, skal vi starte med dig? Ja, kun ham, ikke mig. Nå, jeg ved det. Okay. Altså, ja, det er jo ikke noget, jeg er sådan 100 meter mester i. Og generelt, så er det jo sådan, at jo mere stabil et cashflow, der er i et selskab, jo større lid kan man sætte til, at selskaberne er i stand til at betale det her konstante tilbage til investorerne. Og det skal man jo gøre op med sig selv i det enkelte tilfælde om cashflowet, om det er så tilstrækkeligt stort, om investeringen er så disciplineret i selskabet. Og jeg må jo bare tilgive og tilstå, at jeg ikke er verdensmester lige nøjagtigt i de her ting. Godt. Lars, så får du en anden en at kigge på. Ja. Der er nemlig en lytter, som ikke har skrevet navn på det, sådan set også i orden, men så misser man altså at være med i konkurrencen om dagens kop. Men fair nok. Lytteren skriver, hvordan ser Lav på drikker nu? Kunne de eventuelt skulle være udstyr til de forskellige forsvar, ved at de bliver brugt rundt omkring på forsvarets skibe til blandt andet røgdykning? Ja, det er jo rigtigt nok, men der er jo ikke, der er jo grænser for, hvor meget sådan noget udstyr, der er på et skib, og så skal der være nogle nye skib jo. Men og det var jo nogle år før, lige vi har bygget, så vil jeg sige, nej, det kan der ikke være ret meget elastik i på det punkt. Men drikker er jo, det er jo en af mine skuffelser, den ligger i 53. Jeg synes, drikker er en fantastisk aktie, og vanvittigt undervurderet og alt muligt andet. Men de har jo det der med, at de sidder og siger, at det her år, altså 2021, der er regnskabet ikke engang kommet, skulle have været kanon godt, fordi de er solgt ud af, alle ville jo have respiratorer og reservedele og opgraderinger. Men så det her år bliver faktisk lidt dårligt, og så havde de jo lavet den der tosseri med at have en eller anden test med en videomaskine, som kunne bevise, at man havde taget testen og sådan noget, og det måtte de jo skrotte, det kostede 200 millioner kroner. Altså de siger, at altså en fejlsatning på... Var det sådan noget IT-pis, Lars Hansen? Ja, det var det sådan set. Jamen, det var kombineret test med, at man så havde sådan en videooptag, så kunne man vise, at man havde taget det og sådan noget. Men det måtte de jo skrotte til. Det havde også 200 millioner at lave sådan en halvøj. Så de siger, at indværende år bliver faktisk et mellemår, hvor de næsten ikke kommer til at tjene penge. Så på lang sigt er den god nok, men nej, det bliver ikke det, der skal drive den. Det gør der altså okay. ikke. Okay, så man skal komme med det her en køber gennem og lægge den langt ned i skuffen. Yes, vi hopper til Odense, hvor Erik han sidder og kigger på STG, Scandinavian Tobacco Group. Og spørger Lav, er det tid til at supplere? Per, du kommer også på banen, men lad os lige få Lav først. Den svinger jo meget i kurs. Den er omkring 130, den, ikke? Eller hvor er vi hen nu? Men 141 i. Hvad hedder det? Ja, det ved jeg ikke rigtigt, fordi han er jo sådan set kørt meget godt op. Og det er jo også en udbytteaktie, men så jeg ved ikke helt om... Ja, så får Per den. Man kan sige, at det er jo sådan lidt rygterne om rygernes stop på rygestop, er måske med Mark Twains ord sådan lidt stærkt overdrevne. Forstået på den måde ikke, at... Altså, jeg investerer ikke selv i tobaksaktier, det er jo fordi, at det er den etiske overlægger, den ligger et niveau over, hvad jeg synes, og er komfortabel med. Man må bare sige, at det der med, at tendensen med rygning, det går trods alt nedad, men der vil stadigvæk være en hel del tilbage, som bliver ved med at ryge, og det er jo humlebien, der ikke kan flyve, men den gør det alligevel, og det er STG et godt eksempel på, så jeg tror sådan set ikke, at det er en kanonaktie, men jeg tror, at den vil give et bedre afkast, end de fleste, de har opfattelsen af, når de bare kigger på trendstemaer og tendenser. Godt, vi hopper til... Må jeg lige sige om det? Jeg vil sige, det er, nu har jeg også den diskussion i øjeblikket med unge mennesker og det der. Altså, noget, der er tørret blade, og vil forbyde det, det er jo nonsens. Problemet med rygning, det er passiv rygning. Hvad folk gør ved sig selv, det må de selv om. Men de må lade være at ryge op i snotten på os andre. Det er sådan set det, der er problemet. Og hvis man laver det på, det er jo ikke andet end en busk, som du har tørret bladene på. Det er jo nonsens at forbyde folk at bruge det. Men kan vi investere eller det selv kunne være en spændende diskussion værd, det der lav. Vi lader den ligge, så vi kan nå nogle flere spørgsmål. Det er for de overhældige. Vi hopper til banksektoren, fordi det skal handle om Sydbank, fordi at Ole T. Henrup har spurgt om, ja begge to faktisk, om Sydbank ikke kan løfte købet af Handelsbanken. Hvis det kan, hvem kan så, skriver han. De største danske banker får vel næppe lov. Per, hvad siger du til den? Nej, jeg kan Sydbank ikke. Nej, ikke. Og når jeg siger, at Sydbank ikke kan det, så er det fordi, størrelsesmæssigt kan de ikke løfte. Og så er det faktisk også, fordi Sydbank selv har sagt, at vi kan ikke løfte det selv. Så jeg lægger mig fuldstændig på linje med det, som Karen Frøsik har sagt, og jeg synes, det er helt rigtigt. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det bliver enten, at det bliver Spar Nord, der køber den, og så kan man sige, jamen er Spar Nord stor nok til at kunne løfte? De er jo ikke større end Sydbank som sådan. Nej, det er de ikke, men de har ambitionerne og har lysten og risikovilligheden til at gøre det. Det er den første ting. Jeg tror, Spar Nord ligger meget lunt til der. Men lige så lunt tror jeg, at Nykredit ligger. Og det er fordi, Nykredit har jo været jordmor til nogle af de her finansielle fusioner, fødselshjælper, natsygeplejerske, anæstesisygeplejerske og hvad der ellers findes, hver eneste gang vi har set nogle af de her finansielle virksomheder, som har været udfordret eller har brugt for noget livgivende kapital for at sikre sig, at totalkreditfamilien var intakt. Men nu tror jeg faktisk, at Nykredit, de selv vil til fadet. Jeg tror selv, at de kunne tænke sig nu at få deres Nykreditbank til at vokse noget mere og blive noget større i forhold til deres totalkreditben. Så hvis jeg kigger på det, nej, Nordea er ikke køber. Det er for lille i forhold til Nordea, tror jeg. Sydbank har selv meldt ud, at det er for stort i forhold til det, de kan løfte. Det er for stort i forhold til Spar Nord, men Spar Nord tror jeg har nogle meget store ambitioner, som overvinder det. Jeg tror, en outsider eller en medfavorit, det er Nykredit. Og så vil jeg ikke helt udelukke, helt ude på marginalen, at Anders Dam, han sidder og puster lidt luft ind i brystkassen. Også selvom det er sådan, at der bliver problemer i relation til totalkredit, og der bliver meget større udfordringer til integrationen og de synergier og de ekstra omkostninger, man har i relation til datacentral, hvor Jyske Bank og bankdata jo er en anden central. Lars Svendsen, den der Nykredit-vej, den er du også lidt på, ikke? Ja, det tror jeg. Det er den mest sandsynlige, men også at Spar Nord og Nykredit er jo vævet forholdsvis tæt sammen, så kan den ene jo hjælpe den anden, eller hvad det vil. Men det vil være naturligt for Nykredit at gøre det. Og jeg kan ikke rigtig se, at og så Jyske Bank kunne jo gøre det, men jeg tror ikke rigtigt på, at han, fordi det er også, at han har jo været ude offentligt skæld ud over de der regler om, hvis man skal stoppe hos Totalkredit, hvad det meget det koster, alt det der. Så, og han har jo sit eget realkreditsystem, så nej, det ligger til den der, men de må jo snart finde ud af, at de har været til salg nu vel fra 1. oktober. Er det et problem, at det tager så lang tid? Ja, det er det. Nu er det halvt år, ikke? Det er det faktisk et problem, for alle de forlydender, der kommer, det er jo, at kunderne de siver. Og kunderne, der siver, og rådgiverne, der siver, jamen det gør jo alt andet lige, at den kage, du køber ind i, den viser sig måske kun at være 85% af det, som salgsmaterialet egentlig signalerede, det var, både på rådgiversiden, hvor vi jo ved, at den her relation, den er rigtig, rigtig vigtig, men også på kundesiden. Så varemærket taber jo over tid værdi, hvis man ikke sørger for at holde varemærket intakt. Og det er jo det, der sker. Når Handelsbanken lige har sagt, at vi skal ud i Danmark, så bruger de ca. 0 kroner og 0 øre på varemærke vedligehold i Danmark. Det alt andet lige vil jo også være fuldstændig vanvittigt. Mm. Det skal handle nu om aluminium, Lars Svendsen, fordi Kirsten her fra København, hun kunne godt tænke sig at få et par ord med og en holdning til Norsk Hydro. Ja, det er jo en aktie, jeg har, og vi også har hjemme i vores verdensfirma, de senere vi har købt. På, Svendsen og Tudor? Ja, vi købte den faktisk på 70, og det var sådan, vi gik lidt ned noget olie, så købte vi noget det der aluminiumsværket der, men den koster jo 84,7. Prisen på aluminium er kommet voldsomt højt op, ligger ved omkring $3400 på et ton, og det svarer til, at et kilo aluminium altså skal koste et par 20 kroner. Det er jo meget i forhold til en liter mælk eller et eller andet løvbestøj, hvad du sammenligner med, men kan man drikke et kilo aluminium? Det kan du ikke, men du kan jo sammenligne ting lidt på tværs. Det er jo lidt i forhold til en bil, altså. Jo, og der sidder jo også en del aluminium i biler, men den er faktisk, den har været op i knap 90, og så er den jo så røget en lille smule, var lige under 80. Jeg tror egentlig, at han stadigvæk er på vej op, og jeg drømmer om at få 100 for den i løbet af forholdsvis kort tid, og så tror jeg nok, at jeg siger eller tax, fordi der er jo også, altså det er når du har, de er afhængige af energiprisen mest på, man bruger jo både opvarmning først til kalcinering af aluminium, og så bagefter, når man smelter aluminium, så skal man bruge strøm. Og derfor er de afhængige af strøm, og de har jo måttet lukke, mere de har lukket et anlæg i, nej, det var den anden, det var, hvad hedder han, amerikaneren, hvad hedder han, ham her, hvad hedder han, om det er, Alu, eller andet, hvad hedder ham, Alcoa, ja, han har lukket ned i Spanien 2 år, så han har lukket det, det er i hvert fald dyrt, men de har en, der er ligesom en upside, der er 2 upsider, det ene er, kineserne sidder på halvdelen af markedet for det der, og de er sådan lidt nogle svære med at gøre, og der kunne man forestille sig, at de vil give lidt ned, fordi de er prisfølsomme, men det andet er, at på lang sigt, nu sker det flere år frem, så vil der jo også komme til noget med, at jamen det aluminium, vi har, er grøn aluminium i væsentlig, altså lavet med vandkraft, ikke, eller vindkraft, eller hvad du får det fra. Og der ligger norsk Hydro, selvom han jo er langt, det er jo, jeg ved ikke, om det er 15% af deres aluminium, det er jo ikke, det er jo ikke, som jeg var i gamle dage, men der ligger han jo bedre, og så lige pludselig kan sige, det er jo grøn aluminium, ikke? Så skal du lige betale 20% mere. Så der er ligesom sådan en gevinst, der ligger lidt og lurer derude, ved, og den er formentlig større hos ham, end hos i hvert fald kineserne. Mm. Og ham her, og den anden, der er jo, og han har jo været en fantastisk aktie, Alcoa, ikke? Ja. Jeg vil holde ud, men jeg sigter mod 100, og jeg tror, jeg får solgt den til 100 i løbet af i år. Per, har du smag for de her aluminiumsaktier, og særligt Norsk Hydro? Det er sådan, hvis man bider meget i aluminium, så tror jeg faktisk, det går ud over tænderne, og det er en af årsagerne til, at det er ikke rigtig noget, jeg kigger så meget på. Okay, det er ikke noget, du drikker øl. Så kan det være, at du kigger på NKT Flemming i Aalborg. Han sidder nemlig og har fået en god idé. Han siger, at nu man skal i gang med at udbygge elnettet, så det kan klare det stigende forbrug i forbindelse med de mange elbiler, der er på vej. Kan det så tænkes, at det vil være en god idé at købe op i NKT, som en langsigtet investering? Det er altså Flemming i Aalborg, der spørger om det. Per, har du en holdning til det? Jamen, jeg synes da, det er meget godt tænkt, og jeg synes, det ligger direkte lige til højrebenet. Hvis man lytter til... man skal binde... Den energi, der kommer, den bliver produceret alle mulige steder, og den skal samles. Og når den skal samles, så skal der være en form for en infrastruktur og et netværk, der virker. Jeg tror, at vi i løbet af de sidste 4-5 dage, der har man fået nogle billeder inde på nethinden af, at man vil rigtig gerne have mere sol, og man vil have mere vind. Man har sat nogle flere solfangere op nede på Lolland, og så jeg sådan en illustration, hvor Knud Erik Andersen fra European Energy faktisk malerisk fortalte, at den der energi, som så skal produceres i gigawatt-kapacitet, altså i 1000 megawatt ad gangen, den bliver så transporteret, og så viste han sådan en gammel telefonsmast med en tråd på, der så kunne gå fra A til B, som skulle forbinde Lolland med det øvrige del af Danmark, eller nogle af de steder, hvor der bliver forbrugt rigtig meget. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at du kan have 5.000 vindmøller eller 10.000 solhatte, som skal indfange den energi, der er der. Men hvis ikke du har netværk til at transportere den energi rundt og binde den sammen, så har du ikke den forsyningssikkerhed, som vi jo alle sammen forventer, når vi en morgen, hvor det hverken solen skinner eller det blæser, så kan vi stadigvæk få sådan, at kaffemaskinen den kan virke. Så vi får ingen grøn udbygning af infrastrukturen, uden at vi får bundet de her ting op i et fast system. Og der er NKT's kabler noget af det, som burde være en meget fornuftig investeringscase de næste 5-10 år. Er du enig, Lars Svendsen, NKT? Nej, ikke helt. Det er fordi pointen er, at de har jo afviklet en hel masse af deres landkabelaktiviteter, så vidt jeg begriber det. Og derfor så bliver altså nærmere ikke dem, der skal levere ud til, der skal ligge ud i fortovet her i byerne. Men de er jo store på havkabler, altså fra vindmølleparker ud på havet og ind osv. Det er jo noget, der trækker, hvor de leverer meget af alt det der. Og så også nogle af de der højspændingskabler, der skal, nu ligger man jo helt ned i jorden, ikke? Men så det er mere der, at de har, at hjertet slår hos dem, så vidt jeg begriber det. Men Persson har stadigvæk NKT, så jeg vil sige, jamen, det er rigtig nok principielt, men jeg tror ikke lige, at, at det er det andet, og at det bliver ham, der vinder, i hvert fald ikke ude på distributionsnettet i byerne, men han kan, altså på havvindmølleparker osv., der står han jo som en af, jeg tror, de tre, der sidder på det marked. Så det er også det marked, jeg tænker på. Det er ikke lavspændingsmarkedet. Lavspændingsmarkedet er jo inde i byerne, og lavspændingsmarkedet er fra hus til hus. Så det er højspændingsmarkedet, jeg tænker. Godt, så kommer vi lige omkring NKT. Sten fra Valby, han skriver til os, at vi må altså tage og forlænge fredagsmillionærklubben mindst en halv time, helst en time, så vi kan komme rundt om flere aktier og emner, og så vi også kan høre flere af Lars analyser og meninger. Og Sten, jeg vil bare sige, altså kom med på fredag, fordi det er altså virkelig sjovt, at der får du altså 45 minutter mere. Og det er en rigtig lav, der kommer. Og det er måske en rigtig lav. Det må vi undersøge. Vi må op og snuse til ham eller et eller andet. Men altså, ja, jeg vil bare anbefale jer at dukke op på fredag. I skal bare lige ind og købe en billet. Det foregår via vores Facebook-side eller inde på Euroinvestors hjemmeside. Så det er altså lige ud af landevejen. Det er på fredag 9.06, at vi sender live, og så bliver vi altså hængende en lille times tid ekstra. Så der kan man altså få masser af snak og historie fra Lars Svendsen. Jeg hopper lige over til våbenaktierne. Rasmus, han siger, at vi snakker tit om Saab, når vi snakker våben, men hvad mener I om tyske regnmetaller? De kom jo med regnskab her i, var det i går? Ja. Jeg har skrevet noget, jeg ved ikke, om det er kommet ud på Euroinvestor, ellers kommer det i dag. Jeg har skrevet så sent som til kl. 11 i går aftes om regnmetal, som er en, hvad hedder det, kanongod, fordi de laver jo, sådan set nok verdens bedste tankkanoner, både til Leoparden, det er jo 120 mm, og til den engelske, hvad hedder det, store, tunge tank, de har derovre, det er 130 mm. Men de laver også ammunitionen, og sådan en, altså det er jo ikke sådan, at man putter en granat ind, ligesom i den gamle dag, det er sådan nærmest et lille missil, når det fiser ud, så er der vinger på den, og så, fum, ikke? Så rammer den lige ind mellem øjnene, du, på det der, den skyder efter. Og det er så deres spidsvåben, men de laver også pansrede køretøjer, og de laver men det er sådan noget, hvor der er flere års ordrebog på sådan noget, ikke? Og så laver de en lille havbitser, hvis der er nogen brug for sådan en kanon til en. Og så er men de laver også elektronik og styring, for man skal jo kunne styre de der våben. Og jeg vil sige på den måde, at nu er Rheinmetall havde været en snotakse i årevis, og ligget mellem 70 og 90. Og så kom der lige pludselig ud den dag, hvor Scholz stod og fortalte, nu vil tyskerne bruge penge til militæret, nu skulle der gøres noget ved det, og det trængte de også til. Men så strøg aktien op til 100, fra de der 95 op i 130, og så er den nu røget op i 160. Jeg tror faktisk, selvom den er rykket op der, det er jo ærgerligt, man ikke fik købt inden. Og jeg har fulgt den aktie i årevis, men har aldrig rigtig fået taget mig sammen til at købe den. At den er god nok, og så ejer lige så en ting til, som er lidt øvlebøvlet, det er, de laver også komponenter til bilmotorer, og det er, har noget at gøre med injektion af brændstof i, og hvis jeg ikke tror på, at vi skal have elbiler, kommer og æder dem alle i løbet af 20 år, så bliver der ikke så meget at lave dem. Der vil de så være med på at lave noget til det der. Men, så det er jo så ligesom, det er jo ikke så meget med våben at gøre, men den er P20. Jeg tror, at regnmetalkoden er RHM, og koster jo et eller andet 163 eller et eller andet. Jeg tror ikke, det hænder som Aarhus der. Hvorfor? Du tror ikke, det er H&M, det er jo hende som Aarhus. RHM. Nå, RHM. Jeg tror faktisk, at han er god nok på det der. Men det er jo så altså, sådan rigtigt, det er meget kanoner og panser og værn, og også mindre kanoner. Du kan få en 40 mm, hvis det er ikke det store, sådan 120. Det er nærmest sådan en form for våbenmæssigt tilbudskatalog, vi får her. Våbenaktier, hvordan ligger de i din mave? Jeg tænker, det er jo... Jeg tror jo, vi kommer til at se en opblomstring i det her. Det er ikke, fordi nu får jeg sikkert alle mulige fredsaktivister på halsen. Jeg har ikke nogen holdning til de der ting. Når politikerne de siger, her er vi altså nødt til at skalere op, så den vrede, man har, den skal man ikke rette mod aktiemarkedet, den skal man rette mod politikerne. Mm. Politikerne, som har snorkt sovet i timen i 1989, der havde vi 389, har jeg læst mig til, eller 386 funktionsdygtige kampvogne i Danmark. Det er den seneste, ikke folketælling, men mandskabsoptælling, siger, at vi havde 16 eller 14, hvor nogen af dem måske kunne køre. Og det fortæller jo meget godt om det trusselsbillede, at udlandet de må se fra det danske forsvar, hvor man jo faktisk stort set, når man skal have nogen ude i felten, ikke har udrustning til dem, og hvor man får indtrykket af, at man siger, Svend, ved du om vi har noget, vi kan sende til Ukraine op på centralværket oppe i Frederikshavn? Og så siger han, jamen den seneste opgørelse i 2008, den viser, at vi har 4 hjelme i ekstra small. Altså det er jo virkeligheden. Så derfor så kan jeg sagtens forestille mig, at det, at politikerne nu siger, at nu skal vi gøre noget andet, Det gør, at investorerne tager det ad notem og begynder at investere flere penge i våben. Det har ikke, jeg ved ikke, hvad folk de skal gøre det rigtige. Man skal lade være med at slå på de investorer, som lytter til det, som politikerne de beslutter. For investorerne, de parerer bare over dig. Godt. Vi lader den ligge der. Det er simpelthen, altså, det er jo to Lav Svendsen, jeg har i studiet i dag. Altså politik og alt muligt andet, det er fantastisk. I er glimrende. Ved I hvad? John Nielsen, han har bemærket, at der er meget lav omsætning på børsen i dag, og han spørger, om det er et dårligt tegn. Per, det her med at kigge sådan på, hvor meget der bliver handlet, kan det give os nogle indikation af, hvor vi er på vej hen? Jamen, den tekniske indikator, jeg umiddelbart kommer til at tænke på, det er, at der er jo millionærklub med Lav Svendsen og Per Hansen og Bodil Gansel som ringleder, og det kunne måske være, at aktiviteten den først tager til efter klokken 10. Spørg til side. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror en gang imellem, så skal man være lidt varsom med hele tiden at sige, hvis der sker en lille ændring, at this time is very different og alle de der ting. Jeg tror, aktiemarkedet har det jo egentlig godt. Investorerne, de har fået nogle ordentlige slag i maven. De er blevet desværre negativt overrasket over, at der var en stor risikopræmie ved at investere i grønne omstilling. De er lige pludselig blevet væltet lidt af, at nu er der altså olieaktier og gasaktier, der har taget styring osv. osv. Og så har de fået noget nær et granatschok, undskyld mig udtrykket, i det her bæremarked, der har været i Nasdaq 100 og Nasdaq Composite. Jamen det er ligesom det plejer. Når det er sådan, at kurserne de går meget op, så stiger aktiviteten, så stiger glæden, så stiger investeringslysten, og når så vi kommer tilbage og ned på jorden igen, jamen så går der en periode, hvor folk siger, åh ja, det der med aktier, det er ikke så godt. Så aktier, det svinger fra aldrig andet end aktier til aldrig mere aktier. Mm. Lav, vi skal lige nå en, kan vi lige nå et sidste her. Dorte, hun har skrevet ind om B og O, og hun kan godt tænke sig at høre, hvad I mener om den aktie. Hun har lige købt nogen i kurs 18, hun tror på en turnaround på 3-5 år. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det jeg tror du faktisk, også på, eller hvad? Jeg er gået og lurer lidt på den. Nu er det kommet så Ukraine i vejen, men inden Ukraine, der sad jeg faktisk og kloge lidt på den, fordi jeg var nede i 19, så synes jeg, nu den var da ligesom fiset ud. Den havde jo ligget op i en 27-30 stykke, og så var ligesom, så den kommet derned. Og jeg tror faktisk, at det kan være meget... den er jo ikke billig, vel? Men jeg tror, at deres genopretningsplaner, alt det der vil lykkes sikkert. Du også se, hvor mange penge de GN er. Nu har de måske fortrugt, de allerede har købt for den der. De købte sådan en stilserie, der laver sådan nogle ørebøffer til noget spiller, jeg ved ikke, hvad der er for noget gøjt. Men de tager de 8 milliarder for, og hvad hedder det, fra en kapitalfond, ikke? Og de kunne få det her for, de kunne få det for ingen penge, dengang BO var nede i hullet, men det kan de stadigvæk få for at se. Jeg synes, at det der, jeg tror, den er god nok. Per Hansen, tror du på BAO? Det gør jeg faktisk lidt. Hvis man kigger på BAO de sidste 2 år, så er den gået fra at have en livstruende kapitalsituation, hvor de skulle bede nærmest som en form for en landsindsamling fra investorerne om at skyde nogle penge i kassen på kurs 5-10 stykker, så gik den op i 40. Det var helt vanvittigt og slet ikke noget, der afspejlet i den indtjeningsevne, som Bang & Olufsen har hverken i år eller næste år. Nu er den kommet ned til det, som jeg vil kalde tæt på at være fair value-skråstreg, måske endda en lille smule undervurderet. Og det er simpelthen fordi, at hvis man kigger på at rense for de ekstraordinære omkostninger, som Bang & Olufsen har til at source sine produkter ved at sende dem rundt i verden, hvor AP Møller Mærsk jo er transportbaronen, samtidig med, at det er svært at få chips, og de chips, man kan få, dem skal man betale overpris for, så sagde man faktisk i forbindelse med det seneste regnskab, havde det været eksklusivt de der ting, så skal vi snarere til en EBIT-margin på 2-3% i noget, der ligner 6, 7 og 8. Og hvis det er sådan, Bang & Olufsen om 12-15 måneder kan lave 6, 7 eller 8% EBIT-margin, så Bang & Olufsen godt køb. Mm. Tur, du købe Carlsberg? Jeg er lige ude og sige, jeg tror faktisk godt, man kan. Men hvad siger du? Jamen, jeg vil faktisk sige, at i relation til Carlsberg gør det jo egentlig rigtig, rigtig fornuftigt eksklusivt Rusland. Det, jeg er bange for med Carlsberg, det er 2 ting. Der kommer en temmelig stor nedskrivning. Jeg siger ikke, den kommer. Jeg er bange for, at den kommer, og hvordan investorerne så reagerer den. Og så er jeg bange for en ting mere. Carlsberg er jo ikke kun i Rusland. Carlsberg er også i Kina, og på et eller andet tidspunkt, så vil man stille spørgsmålstegn ved den risikopræmie, der er ved at handle med de forkerte. Det har jeg skrevet et debatindlæg om på Jyllands Posten. Ej, lige i dag, der må jeg altså også sige til Sten derude i Valby, jeg havde da altså også lige haft lyst til en halv time mere, for der er så mange flere ting, som vi skulle have på banen, men tiden er løbet fra os, og vi skal huske at dele en kop ud, og den går selvfølgelig til Dorte, der lige har sendt det her spørgsmål om BAO. Der kommer altså en kop afsted til dig, Dorte, så tillykke med den. Vi slutter af her en fredag. Hvor det hele er i hvad, Lav Svendsen? Ja, vi er lidt i plus, tror jeg. Vi er lidt i plus. Godt humør. Rigtig god weekend til jer alle sammen derude. Nej, det er vi ikke. Minus en kvart. Ja.